wspólna inicjatywa EBI i unijnych krajów, powiedziała Teresa Czerwińska, wiceprezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego, odpowiedzialna za projekty na Ukrainie. To bardzo widoczny kamień milowy w naszym wspólnym zaangażowaniu w odbudowę Ukrainy. A tak mówiła minister finansów Magdalena Rzeczkowska. Jestem zaszczycona, że mogę podpisać ten dokument i pokazać nasze wsparcie i solidarność z Ukrainą. Realizowane mają być przede wszystkim projekty wspierające odbudowę szkół, szpitali, sieci transportowych, zakładów uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków. Ułatwienia mają być również przy projektach z zakresu cyberbezpieczeństwa. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Piątek upłynie pod znakiem zachmurzenia małego i umiarkowanego, tylko we wschodniej połowie kraju to zachmurzenie duże, nad morzem, na wschodzie i południu kraju słabe przelotne opady deszczu, a na Podlasiu, Mazurach i Mazowszu również burze mogą się zdarzyć. Od 24 stopni na wschodzie do 28 na zachodzie, to w kwestii temperatur. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni i zachodni, w czasie burz porywy wiatru do 55 km na godzinę, ciśnienie w Warszawie południe wyniesie 1004 hektopaskale i nie będzie się istotnie zmieniać. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Pora na trójkę. Na zegarze 6 minut po 7, 2 dwójki, 7 trójek. Telefonować można w każdej sprawie. Jestem kibicem Widzewa i po prostu chyba zaraz mnie duma rozerwie, jak słyszę, że wzmocniliśmy się napastnikiem, który w ciągu 28 meczy strzelił 4 bramki. No dobrze, sportowo oczywiście też, nie zapominamy o tej części naszego życia. Serwisy sportowe na antenie Trójki także rano. Kogo duma rozerwie, tego rozerwie, ale przypominamy też, że dzisiaj jest Światowy Dzień Szympansa i w tej sprawie również słuchacz się odezwał. Szympansy i małpy zawsze były dla ludzkości pewnym wzorcem. Na przykład małpi rozum, szympansia zwinność. Małpia złośliwość, wzorzec urody, małpison, albo wzorzec konsumpcji, a jednocześnie dyskrecji i umiaru, małpka. Także małpowanie, no jest z kogo czerpać. No, dzisiaj będziemy o tych małpkach, o szympansach rozmawiać i to jeszcze w tej godzinie z Katarzyną Wejchert, opiekunką szympansów z warszawskiego zoo. Ale zanim to nastąpi, to będziemy mieć jeszcze jednego gościa już za chwilę o tym, jak mądrze bawić się z dzieckiem. Why she shies away from human affection, but somewhere in a private place, she packs a bag for outer space, and now she's waiting for the right kind of pilot to come. Yeah. shies away from human affection. But somewhere in a private place, she packs a bag for outer space. And now she's waiting for the right kind of pilot to come. Jedenaście minut po siódmej. Jesteśmy w studiu z Marielle Turel. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie. Również nam jest bardzo miło. Ekspertka do spraw edukacji rodzicielskiej, rozwojowa mama z Instagrama, zwyciężczyni plebiscytu doskonałość sieci 2021. O tak wczesnej porze odwiedziła nasze studio. Tak, bardzo się cieszę, że mogę tu być. Jak się jest mamą, to ta godzina wcale nie jest taka straszna, prawda? Szczerze mówiąc, tak. Jest taka normalna jestem godzina. Jestem przyzwyczajona, żeby zaczynać dzień o 5:00, 4:00 nad ranem. Tak jest, ale wiadomo też, że trwają wakacje. To jest taki czas, kiedy właściwie rodzice dostają ten kolejny etat, no bo opieka nad dzieckiem, wychowanie dzieci to jest ten kolejny etat, który trzeba połączyć z pracą zawodową. Tak. Więc jeżeli mamy taką sytuację, że szkoły mają przerwę, przedszkola też mają przerwy, no i trzeba się zająć. 24 godziny na dobę. Również takim wyzwaniem jest podróż wakacyjna, więc o tych zabawach dzisiaj będziemy mówić Państwu w trójce. Od czego zacząć? Pewnie od wieku, bo te zabawy też trzeba dostosować do konkretnego wieku dziecka. Jak się mądrze bawić? Tak. Powiedziałeś kilka rzeczy, na które bym chciała odpowiedzieć. Według danych to rodzice pracują na 2 lub 3 etaty, więc absolutnie mogą być zmęczeni i mogą potrzebować wsparcia, żebyście się razem uzupełniali i wspierali, a nie właśnie, żeby jedna osoba była odpowiedzialna za opiekę i za robienie wszystko wokół dzieci, ponieważ to może prowadzić niestety do konfliktów. Czyli po pierwsze dzielimy się obowiązkami. Tak, po pierwsze dzielimy się obowiązkami. Jeśli chodzi o takie ogólne porady, których powinniśmy się stosować, wynikające z badań, to przede wszystkim podążaj za zainteresowaniem dziecka. Taka zabawa będzie trwała dłużej, a twoje dziecko będzie się z niej więcej uczyło. Czyli jeśli twoje dziecko akurat ma ochotę rysować, nie przerywaj rysowania, mówiąc, nie, teraz jednak będziemy się bawili na przykład w piłkę, ponieważ dołączając do aktywności rysowania, wydłużysz ilość czasu, co dziecko spędzi na rysowaniu, czyli wspierasz jego umiejętności koncentracji uwagi oraz możesz wykorzystać ten czas, aby rozwijać jego umiejętności grafomotoryczne. Jeśli dziecko akurat ma na przykład ochotę bawić się lalkami, samochodzikami, czyli zabawy oparte o wyobraźnię, dołączaj do tej zabawy, bo wydłużasz ilość czasu i w każdej zabawie możesz wspierać rozwój różnych umiejętności. Więc taka ogólna zasada, bo rodzice często mają inny pomysł na właśnie spędzanie tego czasu i często przerywają dziecku koncentrację uwagi. I dziecko później nagle jest sytuacja, moje dziecko się na niczym nie umie skupić. No tak, ale ty cały czas przerywasz twojemu dziecku, kiedy próbuje się na czymś skupić i narzucasz swoje własne pomysły. Czyli kolejna zasada to nie przeszkadzać. Jak już się dziecko czymś tak zajmie, nie wchodźmy, nie przeszkadzajmy, nie ingerujmy. Dokładnie. Po prostu podążajmy za dzieckiem. Dokładnie. Podążaj za dzieckiem, nie przerywaj. Upraszczaj lub utrudniaj zabawę, czyli stawiamy wyzwania. Troszeczkę jakby stopniowo zwiększamy zadania poza obecny poziom umiejętności dziecka i nie rozwiązuj problemów, nie układaj za dziecko na przykład puzli, nie rozwiązuj, jak gdy widzisz, że dziecko się frustruje, to od razu nie interweniuj, aby to zrobić za dziecko, tylko możesz zachęcać dziecko, dasz radę, a próbuj jeszcze raz, możesz zadawać otwarte pytania, które naprowadzą dziecko samemu na znalezienie rozwiązania, ale wtedy ono będzie miało taki I did it moment, czyli samemu znajdzie rozwiązanie i sobie będzie poradzało i będzie zwiększało swoje umiejętności, ale obserwuj poziom umiejętności twojego dziecka i pomóż jemu i leciutko upraszczaj albo właśnie utrudniaj zadanie. Jeśli chodzi o to, żeby było za trudne, prawda? I żeby dziecko się frustrowało po prostu. Dokładnie. Więc stopniowo zwiększamy trudność zadania. Kolejny ważny aspekt, bądź pozytywny, czuły, obecny. Jeśli jesteś, cały czas sprawdzasz telefon, co się dzieje, równolegle robisz inne rzeczy, teoretycznie myślisz, że się bawisz z dzieckiem, spędzasz czas z dzieckiem, ale nie jesteś stuprocentowo tam, więc nie jesteś w stanie tak naprawdę odkryć i zainteresowania twojego dziecka, jakie ma stresy i będzie to tak naprawdę leciutko frustrujące dla obu stron. Więc gdy jesteś z dzieckiem, staraj się naprawdę stuprocentowo poświęcić jemu tą uwagę. Więc to są takie podstawowe, bym powiedziała, zasady, aby ta zabawa była jakościowa i wspierająca wasze relacje. Nie narzucaj, tylko właśnie pozwól, aby dziecko kierowało. I to jest bardzo dobry wstęp do drugiej części naszej rozmowy. Tak. Teraz pięknie zagra Kwiat Jabłoni. Naszym gościem jest Marielle Turel, czyli rozwojowa mama. Nikt mnie nie uprzedzał, nie ostrzegał, jak będzie, i nikt nie podał przyczyny. Nikt nie powiedział słowa, lecz będzie wystawiono mnie pod drzwi. Tobie niczego nie doradzę, nie znajdę podpowiedzi. Mogę na drogę poklepać cię w ramię. Popatrz do góry i leci. Tylko raz powiedz tak, a zacznie się początek. Sam sobie dajesz znak, wybierasz drogi proste. Zabawniej i ładniej. Miałam wiedzieć, którą wybrać stronę. Mówili, skoczysz i nie utoniesz. Będziesz wiedział, gdzie góra, gdzie dół. Poczujesz, jak równo dzielić na pół. Od razu zrozumiesz, że lepszy to niekoniecznie i nie zawsze ten silniejszy. I że uciekać przed czym oznacza dać, złapać się pierwszy. A wszystko, co wiem do dzisiaj, że na początku i na końcu jest cisza. Tylko raz powiedz tak, a zacznie się. tyle siły w sobie, by można jej było dodać tobie. I bywa, że mam miłości za mało, by jeszcze kogoś kochać się udało. Czasami nie ma tyle siły w sobie, by można jej było dodać sobie. I bywa, że mam miłości za mało, by jeszcze kogoś kochać się udało. Pora na trójkę, 21 minut po siódmej. Jak mądrze bawić się z dzieckiem? No bo wakacje, bo 24 godziny na dobę, a zabaw jest wiele. Chodzi też o to, żeby wybrać takie zabawy, żeby dzieci się nie nudziły, a rozwijały. Jest z nami ekspertka do spraw edukacji rodzicielskiej, rozwojowa mama z Instagrama. Proszę polubić i proszę śledzić. Marielle Turel. Dzień dobry ponownie. Właśnie, mieliśmy o tych zabawach porozmawiać. Z jednej strony wiek, a z drugiej strony sytuacja, bo możemy być w podróży, możemy być na kempingu, możemy być w domu. To też pewnie warunkuje, w co się bawić. Tak, więc przedstawię kilka zabaw, które mam nadzieję, że pomogą wam mieć dobre pomysły, jak się bawić z dzieckiem w różnych sytuacjach dla dzieci w różnych grupach wiekowych. Więc zacznijmy od dzieci 6 do 12 miesięcy. Tutaj dziecko bardzo się rozwija motorycznie, więc niezależnie od tego, czy dziecko dopiero raczkuje, stoi z podparciem, czy zaczyna chodzić, tory przeszkód to świetny sposób, aby pomóc mu rozwijać umiejętności planowania i rozwiązywania problemów, pamięć roboczą, koncentrację uwagi oraz oczywiście rozwija wtedy dziecko dużą i małą motorykę, więc dzieci uwielbiają pokonywać przeszkody i poznawać w ten sposób otoczenie, ułóż na podłodze różne poduszki z kanapy, możesz zachęcić dziecko do wspinania się po nich, zaproponować mu czołganie się przez tunel lub pod stołem. Możesz schować zabawkę albo właśnie zachęcać je do pokonywania tych przeszkód, szukając zabawkę właśnie albo próbując ją zdobyć. To jest świetna zabawa i dziecko się skupia, rozwiązuje problemy, kombinuje, no i oczywiście rozwija się motorycznie. Jest też słynna zabawa akuku. Prawda? Tak, czyli można a wyskoczyć. Kuku, to słuchajcie, to jest od samego początku. Rodzic chowa się za pieluszką tetrową. Dziecko to jest wyzwanie dla jego pamięci. To jest, słuchajcie, zabawa bardzo ważna. Wszystkie formy zabaw oparte o chowanego rozwijają dziecka pamięć. Pamięć to jest umiejętność. Więc gdy rodzic się chowa za tą pieluszką tetrową, dziecko musi zapamiętać, kto się chowa. Lub jeśli chowasz na przykład zabawkę pod tą pieluszką, co zostało ukryte i gdzie. Więc i też oczekiwanie, aż ten schowany pod pieluszką za pieluszką rodzic ujawni się, to także świetny trening podstawowych umiejętności samokontroli, bo te umiejętności rozwijają się stopniowo i już wspieramy dzieci w rozwoju ich od 6 miesiąca życia, według badań i zaleceń wiodących instytucji naukowych. Teraz idźmy dalej do starszych grup wiekowych. Od około 18 miesiąca życia dzieci zaczynają podejmować zabawy symboliczne, odgrywając zachowania, które obserwują u dorosłych. Zabawy w odgrywanie ról to jest uważane za jedno z najlepszych sposobów, aby rozwijać samoregulację. Dziecko, gdy na przykład udaje lekarza, to musi kontrolować swoje impulsy, aby zachowywać się inaczej, żeby poprawnie właśnie odegrać tę rolę lekarza. Jeśli udaje, że jest pacjentem, to wtedy musi się skupić, aby zachowywać się tak, jak pacjent się zachowuje. Więc to jest super trening i odkrywania różnych zachowań społeczno-emocjonalnych, rozwój pamięci i koncentracji uwagi, ale właśnie też tej samoregulacji. Więc gdy twoje dziecko, zachęcaj takie zabawy już od 18 miesiąca życia, dając bezpieczne, codzienne przedmioty, takie bezpieczne przedmioty codziennego użytku, garnki, patelnie, miski, łyżki, lalki i wspieraj dziecko właśnie w takich zabawach, które oczywiście się stopniowo robią bardziej i bardziej złożone, skomplikowane. Trzy kubki to jest też super zabawa dla dzieci właśnie 12 do 24 miesiące. Znajdź trzy małe przedmioty, trzy kubki, pokaż dziecku każdy przedmiot, na przykład to jest autko i później chowamy te trzy przedmioty pod trzema kubeczkami i się zapytaj, gdzie jest autko, i zachęć dziecko do wskazania kubka, pod którym jego zdaniem znajduje się zabawka. Aby utrudnić zabawę, możesz później zmieniać, na przykład ruszać tymi kubkami, żeby dziecko musiało się skupić i obserwować, gdzie jest dany kubek. Mariel, i tutaj będziemy musieli postawić kropkę, bo czas płynie błyskawicznie, ale na pewno wszyscy, którzy będą ciebie obserwować na Instagramie, tak, znajdą również zabawy dla starszych dzieci. Tak, tak, są tam bardzo, bardzo mocno polecamy, żeby obserwować profil rozwojowej mamy na Instagramie. Pięknie dziękuję za odwiedziny o tak wczesnej porze i za ten uśmiech poranny. Ojej, dziękuję bardzo. Dziękuję za zaproszenie i życzę wam wszystkich cudownych wakacji z waszymi dziećmi. U nas 27 minut po 7. Kariera. Przynajmniej trójka to wróży. Mam nadzieję, że muzyka będzie mi towarzyszyć do końca życia. Dlatego on, laureat Nagród Publiczności i naszej na tegorocznym festiwalu w Opolu, pojawi się podczas Listy Przebojów Trójki. Kiedy jest to ogromny zaszczyt? Lista Przebojów z Janem Majewskim, młodym i utalentowanym artystą, już dziś. Zapraszamy. Piotr Fira. Początek audycji o 19:00. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch z elektroszczotką. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 999 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 699 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. trwa tegoroczna edycja Lata z Radiem. I oczywiście nasza trasa koncertowa. 10 polskich miast, w których oferujemy moc atrakcji. Pikniki rodzinne, audycje plenerowe, aktywności dla małych i dużych oraz wspólna zabawa przy występach gwiazd. Już w sobotę, 15 lipca, goszczą nas Dobczyce. Wystąpią Centrum Uśmiechu, Blue oraz Warius Manx i Kasia Stankiewicz. Transmisja wieczornego koncertu od 21 na antenie Jedynki. Sponsorem Lata z Radiem jest Orlen. Krysiu, ratuj. Znów mam problemy trawienne, a w aptekach nie mogę dostać moich kropli. Poleciłabyś mi coś? Też tak miałam. Chwila przyjemności, a potem uczucie ciężkości, wzdęty brzuch i gazy. Ale teraz mam Multigastro. Multigastro? Tak, to też krople i w dodatku jakie. Dzięki 6 ziołowym ekstraktom szybko ci pomogą. Do tego są wyjątkowo smaczne. Suplement diety Multigastro. Naturalne krople na zdrowe trawienie. Dostępne w aptekach. Zdrowid. Żegnamy reklamy. A my ponownie łączymy się z Patrykiem Bedlińskim, Polskie Radio Kierowców. Dzień dobry, jestem. Jak sytuacja? Sytuacja nie jest najgorsza, jeśli chodzi o tę godzinę, ale zwalniamy już dosyć mocno, na przykład pod Warszawą. Zakorkowany jest tam węzeł Opacz w ciągu trasy S2, tłoczno w stronę Terespola. Te utrudnienia dotyczą też dojeżdżających do Opaczy od strony Siódemki i Tarczyna. Na S6 utrudnienia pod Trójmiastem, między węzłami Gdańsk, Szadłki i Karczemki. Osobówka potrąciła zwierzę i mamy zwężenie, to 337 km. Auto osobowe zapaliło się na S7, między Białobrzegami a Grójcem była blokada, potem blokada częściowa w kierunku Warszawy. Teraz korek powinien się już rozładowywać. Niełatwo dojeżdża się do Warszawy od strony Łomianek. Krajowa Siódemka ze spowolnieniami. Ruch zwalnia również w okolicach Rzeszowa, a konkretnie w Boguchwale. To Krajowa 19 od strony Babicy. Zwalniamy też dojeżdżając do stolicy Podkarpacia od strony Jasionki. W tym przypadku chodzi o drogę o numerze 97. 32 minuty po siódmej. Serwis Trójki w skrócie. Anna Kowalik-Brancati. Agenci ABW zatrzymali 18-latka planującego zamach terrorystyczny, dowiaduje się Polskie Radio. W toku śledztwa ustalono, że obywatel Polski pod koniec ubiegłego roku zmienił wyznanie na islam. Inspirował się działalnością państwa islamskiego, zbierał informacje i półprodukty do wykonania pasa szachida, przy pomocy którego planował zrealizować zamach bombowy na budynek Urzędu Państwowego w Polsce. 3 osoby zginęły w pożarze domu w Dąbrowie Wielkiej pod Sieradzem. Ofiary to matka, córka i syn. W akcji gaśniczej uczestniczyło 12 zastępów straży pożarnej. Pożarem objęty był dach budynku i wszystkie pomieszczenia, co utrudniało akcję ratunkową. Kilkaset interwencji strażaków po burzach i ulewach. Nawałnice przetoczyły się przez centralną, południowo-wschodnią i południową Polskę. W Wieliczce pod wodą znalazł się parking. Na Lubelszczyźnie konar spadł na jadący samochód. 46-letni kierowca został ranny i trafił do szpitala. W przedszkole na warszawskim Ursynowie uderzył piorun. Senat odrzucił nowelizację ustawy o Komisji do Spraw Wpływów Rosyjskich. Wprowadzona zmiany dotyczące składu komisji. Nie będą w niej mogli zasiadać parlamentarzyści. Znosi także środki zaradcze. Chodzi m.in. o zakaz pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi. Zdaniem senatorów znowelizowana ustawa nadal ma liczne wady, które naruszają porządek prawny. I jeszcze zaproszenie na specjalne wydanie Salonu Politycznego Trójki. Po 8.30 gościem będzie premier Mateusz Morawiecki. Pełny serwis Trójki o 8.00. Teraz tematy ekonomiczne poruszymy. Sylwia Zadrożna jest w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. W pierwszym roku nauki blisko 570, w drugim 641, a w trzecim 712 zł. Do takich poziomów wzrośnie od września wynagrodzenie bazowe dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych oraz praktykantów przyuczających się do zawodu bezpośrednio w firmach. Jak informuje resort pracy i polityki społecznej, we wszystkich przypadkach jest to wzrost o 213 zł. 30 decyzji w sprawie zatorów płatniczych wydał od początku roku prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Na 16 przedsiębiorców nałożył kary finansowe, 62 firmy dostały ostrzeżenia, mówi Tomasz Chrustny. Oczekujemy, że przedsiębiorcy, do których zostało wystosowane wystąpienie miękkie, niezwłocznie poprawią kulturę płatniczą w stosunku do swoich kontrahentów. W przeciwnym razie będziemy podejmowali działania formalne, czy wszczynali postępowania administracyjne i nakładali kary finansowe. A tymczasem zaległości firm wobec banków i kontrahentów wzrosły w ciągu ostatniego roku o blisko 8,5% do ponad 40 miliardów złotych, podał dziś BIK Info Monitor. Najwięcej długów mają firmy handlowe, przetwórstwa przemysłowego i budowlane. Z kolei, jak poinformował Krajowy Rejestr Długów, zaległości sektora hotelowo-noclegowego przekraczają 54 miliony złotych. Największe mają obiekty z Mazowsza i Dolnego Śląska. Jednocześnie nieuczciwi goście są winni branży ponad 12,5 miliona złotych. Polska i Korea Południowa podpisały 5-letnie memorandum o współpracy w sprawie odbudowy Ukrainy, a dziś w Warszawie odbędzie się polsko-koreańskie forum gospodarcze z udziałem prezydentów obu krajów. Polska jest 7. pod względem wielkości partnerem handlowym Seulu, po Wietnamie, Stanach Zjednoczonych, Hongkongu, Indiach, Singapurze i Filipinach. Dolar kosztuje 3,96 zł, euro 4,45, frank szwajcarski 4,62, a kurs funta brytyjskiego to dziś rano 5 zł. 20 groszy. Piątek upływa pod znakiem zachmurzenia małego i umiarkowanego. Tylko we wschodniej połowie kraju to zachmurzenie wzrośnie do dużego. Nad morzem na wschodzie i południu kraju słabe przelotne opady deszczu, a na Podlasiu, Mazurach i Mazowszu możliwe burze. Najchłodniej w rejonach podgórskich Karpat oraz nad morzem od 19 do 23 stopni. Natomiast w innych częściach kraju od 24 na wschodzie do 28 stopni na zachodzie. 36 minut po siódmej. Mieliśmy rozwojową mamę w studiu, która podpowiadała, w co się bawić, na przykład na kempingu albo w domu. Zdążyliśmy omówić te zabawy z najmłodszymi dziećmi, ale oczywiście nie zapominamy o tej starszej grupie i też pytamy o Państwa pomysły. 2 2 7 3. Być może mają Państwo jakieś porady i chętnie się nimi podzielą z innymi osobami, rodzicami, które być może potrzebują takiego pomysłu i takiego wsparcia, kiedy to placówki nie działają, no i trzeba zagospodarować czas i wymyślić ten czas dla dziecka przez całą dobę. Przez teraz Janina i Wielkie Podzielenie w Trójce. Choćbyś kochała, dobrze wiem, jesteś za mała, nie płacz, nie. Słońce wschodzi, nie spiesz się do wielkiej powodzi. Ciebie się śmieją. Wielkie podzielenie. dzieci lubią się bawić w nieskończoność, jak to się mówi. I powiedzenie dziecku, chodź, idziemy do domu, jest dla niego ogromnym stresem. Ja stosowałem taką metodę, że z uwagi na to, że dziecko nie wie, ile to jest 7 minut, 10 minut, 15, bo jest za małe, mówiłem, słuchaj Marysiu, za 5 paluszków pójdziemy do domu. Po czym to 5 minut i mówiłem, teraz są 4 paluszki i idziemy do domu, 3 paluszki. Dziecko widzi, że zbliża się ten moment, kiedy idziemy do domu i jednocześnie uczy się, bo pokazujemy całą otwartą dłoń. To jest 5, 4, 3, 2, 1. Jest przygotowany do tego, że trzeba w pewnym momencie zabawę skończyć. Dziękujemy pięknie oczywiście. Pomysły na różnego rodzaju zabawy to temat wiodący. 2 dwójki i 7 trójek, ale nie jest to jeden jedyny temat, który podejmujemy w porze na trójkę. Dzisiaj Światowy Dzień Szympansa, no i spróbujemy połączyć się z panią Katarzyną Weichert, opiekunką szympansów z warszawskiego zoo. Halo, halo, słyszymy się, pani Katarzyno? Dzień dobry. Jesteśmy, bardzo mi miło. Jesteśmy już na antenie. Przed chwilą to taka trochę kuchnia radiowa. Szukaliśmy odpowiedniego zasięgu, ale słyszymy się już dobrze. Pani Katarzyna od 14 lat opiekuje się szympansami. Ma pod opieką 7 szympansów. Najstarszy ma 38 lat. Najmłodszy 9, a narodziny tego ostatniego podobno pamięta pani bardzo dobrze. Tak, bardzo dobrze, ponieważ ja byłam wówczas w ciąży i rodziłam swojego drugiego syna. Jak przeczytałem, że... Także dosyć się tutaj solidaryzowałam z mamą naszego najmłodszego podopiecznego, czyli Kimberly. No właśnie, jak przeczytałem, że ten najstarszy ma 38 lat, to trochę się zacząłem zastanawiać, czy to też taki odpowiednik na przykład mężczyzny w wieku 38 lat, którym trzeba się czasami zaopiekować. No to troszeczkę jest więcej, ponieważ szympansy ich średnia wieku w niewoli, to znaczy w niewoli to jest zwykle dłuższe życie, to jest 60 lat, 50-60. No, najdłuższa szympansica w niewoli żyła około 74, około, ponieważ dokładnie nie wiadomo, kiedy się urodziła, była złapana w Afryce, więc tutaj to ta data nie jest do końca znana, dlatego się mówi około 74 lat miała. Więc to bardzo jest taki dobry wiek, jak na szympansa. Tak jest. Uczeni to potwierdzają, że szympansy potrafią obsługiwać dość skomplikowane urządzenia. Mówi się również o czymś takim jak kultura szympansów. Czy może pani wyjaśnić, o czym mowa i o co chodzi? Tak, to niesamowite, tą niesamowitą obserwację, spostrzeżenie zauważyła Jane Goodall, która zapoczątkowała jedne z najbardziej takich wnikliwych obserwacji szympansów w naturze. I to, co właśnie zauważyła, że poszczególne grupy szympansów, tak zwane populacje zamieszkujące różne tereny, opracowywały na przykład swoje metody na otwieranie orzechów, tak? Albo dobieranie się do termitiery, w której mieszkały termity, bądź miały swój sposób też zdobywania innych pokarmów, bądź budowania gniazd. I to już można by właśnie podciągnąć pod kulturę, ponieważ no, zależnie od ponieważ konkretna grupa jakby swój sposób, metodologię wypracowywała i przekazywała to kolejnym pokoleniom. No właśnie, a czego my ludzie możemy się nauczyć od szympansów? To, co ja zawsze powtarzam ze swoich obserwacji, szympansy są bardzo, bardzo energetyczne, bardzo też takie wybuchowe i żywiołowe w swoich reakcjach, w swoich przeżywaniach, czy to emocji, czy sytuacji. To fakt i potrafią reagować również mocno, z przytupem. Tutaj przemoc fizyczna jest chlebem powszednim, ale to, co jest niesamowite, to bardzo szybko pracują nad tym, by załagodzić konflikt, by wrócić do normalności, by naprawiać te relacje i zapominać o tym, więc to jest, uważam, że piękna umiejętność. potrafią okazywać emocje. Podobno niektóre płaczą, smucą się, ale tak jak słyszeliśmy przed chwilą, również dosyć żywiołowo reagują. A czy można się z nimi dogadać? Rozumieją słowa, język? Tak, jak z moich obserwacji jest duża umiejętność połączenia się słowami. No, na pewno kojarzą różne komendy, no bo dla nich to są komendy, które się kojarzą z czymś, z jakimś przekazem, który już wcześniej jakby im zaprogramowaliśmy, albo nauczyły się, co znaczy jabłko, albo ich imię, tak jak nasz pies albo kot. Oczywiście szympansy zupełnie innym językiem się porozumiewają niż my ludzie i dodam, że cały czas nie jest poznany ich język i strój i znaczenie wszystkich odgłosów, które wydają, ale też jakby nie zapominajmy, że językiem nie jest sama werbalizacja, same dźwięki, które werbalizują, ale również mowa ciała, mimika, która jest bardzo, bardzo bogata u szympansów i one to też wyczuwają po nas, po ludziach, z nami, opiekunami, gdzie są związane na co dzień, mamy swój już taki wypracowany język, to wiadomo, ale również ze zwiedzającymi, którzy przychodzą do zoo i obserwują nasze szympansy, niektórzy częściej też zauważamy, że mają z tymi poszczególnymi ludźmi swoje znaki. Dziękuję pięknie za rozmowę. Naszym gościem była Katarzyna Weichert, która opiekuje się szympansami w warszawskim zoo. Dzisiaj jest Światowy Dzień Szympansa i dlatego też tym zwierzętom poświęciliśmy tyle uwagi. Chociaż pewnie można powiedzieć, że za mało, bo temat jest bardzo rozległy. Dziękuję pięknie i do usłyszenia. Bardzo mi miło i zapraszam do odwiedzenia naszych podopiecznych w warszawskim zoo. Call me maybe. Za 10 minut ósma. Co trzeci nastolatek w Polsce pije energetyki, a pierwsze doświadczenia z takimi napojami mają już kilkulatki. To dane Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o zdrowiu publicznym wprowadzającą zakaz sprzedaży napojów z dodatkiem tauryny i kofeiny, czyli tak zwanych energetyków, osobom do 18 roku życia w placówkach oświatowych i automatach. O tym mówiliśmy dzisiaj rano w przeglądzie prasy. Więcej szczegółów na Polskie Radio 24. A teraz na antenie Trójki Magda Kowalska rozwinie ten temat. Choć najczęściej kupują je studenci, to sięgają po nie nawet uczniowie podstawówki, mówi sprzedawczyni w jednym ze sklepów w centrum Lublina. Bardzo chętnie kupują. Są to przeważnie młode osoby. Są to osoby nawet i z podstawówki. Po kilka sztuk. Dużo energetyków jest po promocyjnej cenie. Na przykład kupuje się dwa, to się ma taniej, dlatego aż tyle tego kupują. Młodzi ludzie sięgają po energetyki nie tylko, żeby się pobudzić, ale też z przyzwyczajenia i dla smaku. Oj, w ostatnim czasie naprawdę bardzo często. Ile to było? Jeden dzień, nie więcej? Oj, przy ciężkim egzaminie to naprawdę mogły być i dwa. No nie wiem, raz, dwa razy w tygodniu. Raczej z przyzwyczajenia, jak trzeba się uczyć, coś takiego. Nie wiem, czy nam nie działa, ale po prostu piję. Można powiedzieć, że też dla smaku. Zdecydowanie to też przyzwyczajenie. To jest moją zmorą, bo po energetyki sięgam coraz częściej od ostatniego czasu. To nie jest dobry nawyk, sama o tym wiem. Mam jednego taką osobę, która pije. I ile ma lat? 12. A jak często pije? Codziennie? No raz cały tydzień w szkole przynosił. Jestem studentką medycyny i miałam taki właśnie przypadek. Też dziecko było i już miał zapalenie trzustki, bo tak piło dużo energetyków, tylko tych mniejszych, ale chyba tam wypiło, tam codziennie wypiło po jednym przed szkołą. Prace nad ograniczeniem sprzedaży napojów energetyzujących rozpoczęły się w Sejmie. Zgodnie z projektem ustawy, którą poparła już Sejmowa Komisja Zdrowia, tak zwanych energetyków nie będą mogły kupić osoby niepełnoletnie. Energetyki to trucizna, mówi wprost ratownik medyczny Marcin Dąbski. Napoje energetyczne to jest plaga, która istnieje teraz w naszym kraju. Młodzież sięga, widzimy to nawet na ulicach, idąc, spacerując, piją napoje energetyczne. Proszę Państwa, to jest trucizna. To jest bomba węglowodanowa z dodatkiem chemii, a główny skład tych napojów to cukier. Przedawkowanie tego typu substancji kończy się tachykardią, czyli przyspieszonym biciem serca, wzrostem ciśnienia. Pobudzenie, które otrzymuje się po energetyku tak zwanym, jest bardzo krótkotrwałe. Szkodzi na układ pokarmowy, szkodzi na układ sercowo-naczyniowy i powinno się, moim zdaniem, zakazać sprzedaży tego typu preparatów. Długotrwałe picie tego typu napojów może doprowadzić także do poważnych chorób wątroby. Od stłuszczenia wątroby do marskości i niewydolności wątroby. Więc myślę, że warto o tym mówić. Mechanizm jest bardzo prosty, ponieważ po słodkim napoju skacze nam bardzo szybko wysoki poziom cukru. Stąd mamy wrażenie, że jest nam lepiej, czujemy się pewniejsi, mamy więcej energii. Natomiast za skokiem poziomu cukru idzie też wyrzut insuliny, która utrzymuje się przez jakiś czas na wysokim poziomie. Potem jest gwałtowny spadek. Mamy wrażenie, że potrzebujemy kolejnego energetyka, bo ta energia szybko spadła, tudzież wrasta poczucie głodu. Projekt ustawy zakłada zakaz sprzedaży energetyków osobom poniżej 18 roku życia, a także na terenie szkół oraz innych jednostek systemu oświaty i w automatach. Ustawa miałaby wejść w życie 1 stycznia 2024 roku. Magdalena Kowalska, Polskie Radio Lublin. Dziękujemy pięknie za ten materiał. Energetyki tylko z dowodem osobistym, no i zakaz sprzedaży energetyków w placówkach oświatowych i w automatach. Taki jest pomysł. Co Państwo o nim sądzicie? 2 dwójki i 7 trójek. A przed nami już teraz Perfekt i Bujanie w obłokach. Za 6 minut ósma, o 8 serwis Trójki. Czasem myślę, co by stało się, gdyby bocian co mnie niósł, przez pomyłkę wybrał inny dom, gdzieś daleko stąd zrobił zrzut. Paszport bym w kieszeni miał, pracę chyba inną też, z inną w nocy na poduszce spał, miał pogodne sny, czując, że jutro świat